الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قتل ما أوحي إليك من الكتاب واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. دی دریم باب کی امور مصلحه بیانول تباقی سرم عذابون لرکی گی نمون صلات ذکر کئی دسولات امر مصلح او دغسی د کتاب او دا اللہ دا ذکر جدیت امور مصلحه ویلشی او بیا طریقہ خی قلو لآغا چه وحی کول شتاتا من الکتاب جدا کتاب دا اللہ دے زکا قصص کی ویلو چنتلو علیکا مونگ اتاتا بیانو لولو وطی خلقو تولو لہ زکا اصل دا غشی دے فاقیم الصلاة او پابندیو کا پمانز باندی ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر بشک دامنز چده منکی خلق لرا دار قسم بی حیائی و دبت کارنا دا گنانا دا صلاة یو ذریعہ دا دے منکی خلق یو معنا خدا دا چدا من داولنا تر اخیر پور انسان تا نصیت تے وعاز دے منی کئی اے کنا تا شرک نے ام منی کئی چی یا کنا بدو یا کنا استعینو آیا صرف دا اللہ بندگی کوا دا غلط و خلقو دا ناستے و دا مجلس نے منی کئی چی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین دغه خلق سره کینه نه غره نو دې کې په خپل امر بالمعروف نهي عن المنکر شتا تنه عن الفحشاء والمنکر اځوي مدار چې عبد الله بن عباس رضی الله عنه وي چې الصلاه هاونا القران مونږ امره دلته کې قران دی ځکه مانزه کې فاصل شي قران دی کنه پیغمبر وی قرۃ عینی فی الصلاۃ سترګو احواله فرمانځ کې ناسد از الله کتاب دی او قران کې هم نشتا تنها عن الفحشاء والمنکر نو ځکه نسبت یې دې تکړه و پر ذکر الله اکبر او د الله ذکر لوی دی د هر سنا پل ذکر اللہ ذکر دا اللہ اغلوی دے دا ہر سنا دا ہر سنا سوانا اندر طول عباداتو کے اعلا دا اللہ ذکر دے ذکر ہر عبادت چا عبادت تن دا اللہ پا ذکر سر عبادت تے یو دا معنی دا دے معنی ذکر اللہ ایاکم یو ستاسو ذکر دی چې الله ذکر کاوه او یو چې الله ستاسو ذکر کوي نو اړیرو چت چې ذکر الله ایاکم افضل من ذکرکم ایاهو چې ما عالم کې وی امام بغوی نو زی تاسو ذکر نه رسی ذکر الله ذکر سو تاسو له هغه بدله درکئ یو په لاسه درکئ یو په سلې درکئ ناډر لوي شیش کنه نو ذکر الله چې تاسو یې کوي په مانځ کې یو دازي دا ډېر به تر دې ظاهر سنا د قیام قعود سجود دین لوي او یو ذکر د الله چې تاسو یادې په خپل نعمتونو سره په خپل اجرونو او ثوابونو سره دا ډیر به تر زاغ ذکر نه چې تاسو الله یادوي ولا يعلم ما تصنعون الله پوېږي په عمل چې تاسو یې کوئ که څوک وي چې موږ همونس کو همونګه زبذ نه منی نکړو د جواب چې الله رب العزت وایي چې تاسو کوم منځ کوي نو ما ته معلوم دي کنه هغه کې خو پوره احتیاط نشته کنه ځکه تاسو نه مننه کوي ښا مول چې مول شي ځکه کې خپل اثر وی چې بندا بیا د بدونه د ګناون نه منې کوي کنه ابیا خاص کر چې پکې تراوت کئ ولا تجادلوا اهل الكتاب او با سنا او جګړې مکه وي دي اهل کتاب سره بحث مکه وي دي اهل کتاب سره الا بالتي هي احسن او مگر په هغه طریقه چې هغه په شریعت کې شته اغه طریقه چې غړې معتبره طریقه ده په طریقه سره باس کوي نو په دمنی دا ویده پاره مستاوز ده پاره نو طریقه خیر واستو الا الذين ظلموا منهم همګرا کسان چې ظالمان دي په دې کې نو وی سره هوکو په دا خسته طریقه باس کینوم نه مانی اچی کم باگی ظالمان ندی ناغی با اومنی کنخا زغین با صلح جوڑشی اگا طریقہ دادا چستاسو عقاید او داغی عقاید یو شانتی دی استاسو باوتوائی چی مونگا ام داغا عقیدہ ساتو استاسو ام داغا عقیدہ دا نا اختلاف پسکشو نا اختلاف بختم شی دی سر اختلاف ختمی گی خواه چتا زو تخپل عقاید بیان کئ چې دا تاسو ما عقیده دا زمونږه هم ده دا د قران ما عقیده دا تورات هم ده په دې اختلاف بیا ولې پس کې راغی وقولو وای دې تا په جواب کې آمنا بالله بالذی انزل الینا و انزل الیکم مونږه په ایمان راوړل دي په هغه کتاب چې مونږ ته نازل شوی دی قران او باغی کتاب او چې تاسو ته نازل شوی دی تورات موږ په دواړو ایمان راو پیدا او نا ویلا او کوم واحد او زمونږه حاجت روا مددگار او تاسو حاجت روا مددگار یو دی و نحنو له مسلمون موږ خاص الله ته بندگی او عاجزی کوونکی یو تاسو هم دغه عقیده ده زمونږه نو بس اختلاف ختم شو داغه بس بحث سید چې و سره کوي ها اینور اپل چې تاسو جوړ کړی ځان نه هغه موږ نشو منلی یا کومه څه جوړ کړی نو تاسو مې منئ دیو بل خبرې تګه ابن جوزی وی چې کانا اهل الكتاب یقرؤون التوراۃ بالعبرانیته اهلی کتاب با اخپل تورات پا اخپل جبا کلوستو عبرانی جب آغی پی پویدو ویفسرونها بالعربیتی ابی اب اید آغی تفسیر کو پا عربی لغت کی لی اهل الاسلام چیر مسلمانان تاسانشی اخپل تورات بیوتا عربی تراویستو ناغی خوب دی که مخلص نو کنا بس چه سو بے خواخوا نو آغا بے دکا پا عبرانے باندی عرب نو پوئی دو او دی بوتا پا عربے کی داغی ترجمانی کولنو چه سو بے او تلیکل خپل خواخوا باندی کنا دکا نبی علیہ السلامی چلا تو صدقوهم دی تصدیق مکوئے وقولو آمنا باللہ داوائے دا. چه باز مونگ استاتو ننیو خبرو دا قرآن نا خبریو وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ او دغسی مونگا نازل کو تا تا دا قرآن فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ فَسَوَا كَسَانْ چِوَرْ كَرِدِ مُنگا غیتا کتاب تورات ناغی ایمان روڑی پا دی قرآن باندی چمخ کی تیر شو دیر شی چی ایمان روڑی سورہ قصص کی سمرسی بتو نو شخا دغا احلی کتابو کنا وَمِنَا أُولَئِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِمْ او بازی دا دی امتنا اگر سوک دی چی ایمان روڑی پا قرآن باندی دغا مسلمانان و مومنان خلق دی وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون فإنكار نكي زمون دا آياتنا مگر دغا كافران و مشرکان وما كنت تتلو من قبلي من كتاب تسلي أو تصديق نوی تو چلو استل دیو مخی دا قرآن ناس کتاب پا دنیا کی تخنو لستے فلا تخدتو بیمینکا او نه تخت کولی شی پخی لاس باندی تخلی کل نشی کولی تا اللہ دا سی ولی کلی چی ندی چا تسلوستی دی او ندی سلی کلی دی در زید پارا چی دا خلق شک نکی پتا باندی خلی که چلی صدقا سی لیکن که لستن که نوی زلر تاول مبتلون په دغه وخت کې ډېر شک او باطل پرستو چې دا قران یې ځان لیکلې دی جوړ کړي دی اوس خنشي کولې کنه دا ستاسو رسالت تصدیق دی بل هو آیات بینات بلکې دا قران آیاتونه دی واضحه فی صدور الذین اوتوا العلم او دې کم دې کې پروت دی پس نو دا کسانو کې چې ورکړل شي دا وی تعلم صحابه کرام یې دي قران وی چې دا علما دي ښا او تفتازانی وی نه غی نه پوي دی وی الکه سبل زبیت علم وی قران وی اوت العلم قران د چا پسینو کې راتو د پیغمبر نه د ابو بکر او د عمر او علی او عثمان د صحابه کرام پسینو کې راتو ډیر زمانہ دا غرستو بیا چې ویری ز خلق چې قرآن ختم نشي نو به لیکل وکړه کنه نبی اسلام لیکل میکل نو کړی صحیح قول دارخه تر مرګه پورې او روح المانوی ابن کثیر وی چا چې ویل ایمان زعما من متاخری الفقهائی چاچ دا خلال کرده درست فقهاونا متاخرینا کل قاضی بالولید الباجی لکه دا قاضی شد چنهو کتب یوم الحدیبیت وی نبی علیہ السلام دا حدیبی پرد بانده لکل کلیو کنا فلیس فیها غیق دانشتا چنهو کتب نانا بل امرا حکم کړو حضرت علی تابل ته چولی کې کنا همار واو بعضوم بس زاوی دي چې نو لم یمت حتا تعلم الكتابه زمرګ نمخ کې کتابت خط زده کړو ضعیف نو ابن کثیر وینا دا غلط خبرې ده رضا سے قران چا کوم ځای کې دی په صدور الذين اوتوا العلم پس نو دا خلقو کې دی چې ورکړل شي دی علم او وسوم دی وسوم دی ها قران کته ګوري چې دی کاغذ کې دی زمونږ مخې ته پدې پانو کې دی نه نه دا قران نه دی او په صدور الذين اوتوا العلم قران هغه دی چې په سينو کې پروت دی چې په سپ توې چې ځکه نه کلمه وایې تلاوت شروع کا او شروع کې نو دغه قران دی تاغل نو کدي کاغذ کې یو کو نه نو غوي ویل شي عن زهر قلب دغه سی ویل شي دا دکه حدیث د مسلم کې راځي چې قال تعالی چې الله رب العزت ویلو پیغمبر ته انی مبتلیکا زه به دا باندې ازمیښتونه کوم او مبتلین لکا ومنزلن علیک کتابا او داسې کتاب در باندې نازلو ما لا یغسله الماء چې په بو سره نشي وینځلې وتقرأه قائما ويقظة او کته ودینوم بیلولې کوي خنوم بیلولې یو دا حدیثو قبل والحديث ابو الحديث چې لو کان القران فی حب مشکات کې ټول راوستو کدا قران په یو سرمن کې ونغاړي نما احرقته النار نور یې نشي سوځولې فی حب نور یې نشي سوځولې یا په سرمن یې ولي کې نور یې نشي سوځولې ولي ځکه قران عبارت دا کلام نفسی نه دی او هغه په قلوب او په صدورو کې دی قلوب او صدورو کې دی هغه باندې نو ور سر کې نه په وبا سر کې ښه دا چې ته ویني په کاغذونو کې دا او داغه تعبیر دی الفاظ او کلمات ښه او قران دواړو ته ویل شي وايي ته کلام نفسی وي او دې ته کلام لفظي وي ښه هغه خپل صفات دي چې هغه قدیم دی او هغه باندې هیڅ اثر نشي کولی او دې خپل هیڅ چې دا حادث دی وینځلېم شي سوځولېم شي نور نور چاپ کیږي چاپ کیږي چاپ کیږي دې ته کلام لفظوی نو قران کې بل و آیاتم بیناتن نو هغه کلام نفسی دی چې دا الله صفات ته خپل کنا انکار نه کوي آیاتونه زمونږ باندې مگر ظالمان وقالوا ذا ظالمان دي وي لولا انزل عليه آيات من ربه ولنازل نكليش فزبان دي نوري معجزي ذخبر ربنا چه مونگه غوارو حقیدی تا معجزة نوی خوا قلو تهو انما الآيات عند الله بشکت چکم آيات یاده کنا اغال لا سر دي فإنما انا نذير مبين فبشکت دخو یارون کې مخکارا زما دا کار دی دي چې معجزه غواړي او قران باندې اعتبار نه کوي نو څه مطلب دی اولم یکفهم ولکافی نشو د خلقو د پاره د هدایت ان انزلنا الیک الكتاب یتلا علیهم دا خبره چې موږ نازل کړی تا باندې کتاب عظیم شان چې لوستل شي په دې باندې وخت په وخت دا کافی نشو اللہ ایدہ خماد دا سرا لے گلے چی کافی شکا نفا ولی دگا پا دے قرآن کی رحمت تے و ذکرہ و عبرت تے دا قوم دا پارچی ایمان روڑی نبل ستا ساجد شو نزکا قرطبی حدیث نقل کرے دے چویلو یحیی بن معاذ چې نبی علیہ السلام ویلو چې کفا بقوم ذلالتن دیو قوم تا گمراهی پورا ده ښه هغه سو ان يرغبو عما جاء به نبيهم چې دې مخوانو دا وی کتاب نه چې خپل پیغمبر ولا راوړی دی چې قران الا ما جاء ابي غير نبيهم او هغه طرف ته لاړ چې کوم پیغمبر نذیر اوړي ناغي پسې شو او کتابا غير کتابهم یا هغه کتاب پسې شو چې هغه پیغمبر نذیر اوړي دي تا خپل او کتاب دا غي پرې خو دا نو اذا گمراهي دي او قوم لپاره کافي ده کنه قرطبي ذکر کړی او دا د اتلو ما وحی سره لګی ښا خبره وکړه شو نور مطلب هغه وکړه چې پیغمبر اول ولا دنیا کې بل شي نشتا چې هغه سره عذابونه ده پشي د الله کتاب دی نزلته وی چې اولم یک فهم دا کافی نشو دي لپاره چې موږ نازل کړی تا باندې قران چې لوستل شي په دې باندې او دغه سي صاحب د بحرم وی چې اولم یک فهم آیتن مغنیتن دا خدا سے موجزہ دا چیز ہر سنے مومنان خلاص کرو بس انسائر الآیات وکلا ان کانو طالبین للحق علاک دید حق طلب کی کنا غیر متعنتین او تیر اعتراضونا او تعصب نکی خوا نحاز القرآن دا قرآن الذي تدوم تلاوته عليهم طول مر الذي تلاوته في كل مكان وزمان نو فلا يزال معهم آية لا تضمحل لا معجزة بهمشة دي سريخة لا نلركي بل معجزة تساجد قل هو آية وتا كفى بالله بيني وبينكم شهيدا کافی دی اللہ زمان استاز امین کی گوا یا لو ما بی السماوات والارض اگا ذات چی دار سن خبر دی خوئی گی پاس و جباس ماننو کی دیو پزمکا کی واللزین آمنو بالباطل اگا کسان چیمان روڑو و باطل باندی چی اگا آلہ باطل دی فغیر اللہ باندی فدنیا باندی وکفروا بالله وکفروا بالله باندې اولئک هم الخاسرون رضا کسان دي زیانکاران معنا د ابن عباس وی اے بغیر الله عز وجل او بل شای ایمان راوړو هو شامل لنحو عیسی والملائکه کارسو کی حجز الله نسیوایی ويولي والباطل في الحقيقة عبادتهم باطل حقيقت كده دي عبادت تويلي شخا ملائكو تاو عيسى تباطل نشويلي بلکه عبادت ملائكو عبادت عيسى عليه السلام ديتا الله باطل ويخا داغي عبادت كي ويستعجلونك بالعذاب ديتا الوار كيستانا بعذاب سرا ولولا جل مسمن کنو ایغا نیتا مقرر شوی دا عذاب دا پارا چی قیامت تے نراغل بودی تا عذاب پا دنیا کی فلیاتین نوم بغتتن عراب شدی تناسا پا وهم لے شعرون دیو پوم نشی بخبر دان بان یستا جلونکا بالعذاب او تلوار کی استانا پا عذاب سرا دا قیامت یو عذاب دا دنیا اگا مخ کی ذکر شو او بلوی قیامت را ولا خیر دے جهنم نو الله وی راغله ده کنا ستا په حق کې هو قیامت راغله ده وین جهنم لمحیطتم بالکافرین او بشکا جهنم داسې عذاب ده چې چا په رب شي د کافرانو نه هغه ځای دی یوم پاغروزو یغشاهم العذاب او چر پټ بکې دی العذاب من فوقهم دبرنا ومن تحت ارجلهم لاند زخبود دینا ویقولو ابوی اللذی تازوقو ما کنتم تعملون او سکے چتا اس عمل کاؤ نا او سکے چی سنگ خوب دے کترخ دے دا خستاق پل عمل لکا نخا دا تخویب اغروی ذکر شو منکرین و معرضون دا قرآن لخا اگر سلور قسم ذکر کئی مجاہدہ دا مجاہد بیانی چیار حق پرس باندی رازی ناولا مجاہد دائی چی دے او سوک پریزی نکن پخپل دیکی مجبورکی پا ہجرت باندی اللہ رب العزت و توی زودا زما ملک لوی دے زما زمکا لوی دا خدے با لازین خوز در کی خواب خو پدیو جباندی مسئلہ مپریدہ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعت فیایا فعبدون اول سر لگی خواه چې من جاهد په انما یو جاهد ازما بنديان او کسانو چې ایمان مراوړې دي بشک ازما زما کډیره کولاو ده نو خاص زما بندگی کوي او بندگی مو پری ده او زه پری ده زه کډیر خزینه پکشته کنا او نو چې کوم زه تا آسانی ابن کثیر وی هیڅو یمکن اقامت الدین چې دین کوم ځای کې خچلول شي نو هغه ځای ته ځه بن یوحد الله او یعبده چې الله توحید او الله بندگی کول شي نه په لږه زړلم به خبره وا چې ير لړبشه ما خپل تکي و پر دې ملک او وطن الله وینا دغه خبره چې لړشم نو کمال مرگ را شنو سوک بای زمان آخری خدمت بسوک کئی آخری خدمت اللہوی کل نفس انزائی قتل موت هر نفس سکون که ده مرگ ده ده مرگ نخلاصی نشت ده بشکر نو باسی چپ دی که تا مرگ را گئی چطا ده اللہ ده دین ده پارا ہوتی او په پردیده کې مړ شوې چې پیغمبر ارمان کړو ها د مدینه او سره مړ شو پیغمبر په جنازه وکړ څو ویره کو پردیده کې مړ وینو خبره زه هډیر ز خوشاله موت سمې له نا تر جون بیا مونږ ترا واپس کړی شه والذین آمنوا وعملوا الصالحات ثمرات بیانې ښا کله مجاهد ذکر شي ور سره سماره بیانې هغه کسان چې ایمان راوړم ابي دا غي مناسب عمل کو هجرت یو مکه زه پرې خودم نن بوینم من الجنه غرفا مونږ بذیل زیور کو په جنت کې بالا خاني اوچتي اوچتي دنګي دنګي چتونا تجري من تحت الانهار وبيږي بالتا لان دې دا وینا نه هرونه مې شوي پاره کې نه ما جوړ لا عاملین څخه ستدي جر د عمل کوونکو تمه تبشوا او حدیث کې راځي چې نبی اسلام ویلی من فر بدینه من ارضن الى ارضن اغه سره چې د خپل دین په وجبان دي د یو زینب بل زې تلاړ دی یو کلی نه بل کلی تلاړ ولو قیز شبرن اگر که د یو لیش اندازې کینای ده کنه یو نو استو جبل جنته جنته ځان لواجب کو وکانا رفیق محمد و ابراهیم حذیبه مارګری په قیامت کې د دې مهاجرینو سره چ محمد هم هجرت کړو صلی الله علیه وسلم ابراهیم علیه السلام هم هجرت کړو ادم کو اگر کده لګون ته وکه نه مهاجرینو به خورا کنه د دین زفاره حاملین سوک دی الذین صبروا هغه سان چې صبر کړو او ځان یې کلک کړو په مسله باندې علی ربی می توکلون په خپل رب باندې اعتماد کوي دا دویم خبره د مرګ نه یریدو والله وینا دریم خبره هلته کې وزن لس ذریعہ ګورما دلته هم خامخا کنه چالت په دکان وای صبحی چی زو په خپل روزی پیدا کوم دا غم دې را سره والله وی د روزی غم مکوا وکای من دابتن لا تحمل رزقها او ډیر د زنده سرونه نګر زیزان سره روزی خپلان تاو سره جتل دلی ستیله او سبوره او سو وخمخا د زنده سرو سره نا الله يرزقها الله ولا رزق ورکین و ایاکم تاسو له موږ درکئ اغیر پا اللہ اعتماد کرے انساس اعتماد نکوئے پا اللہ باندے مدارکوئی لما امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من اسلم من مکه تا کله چې نبی علیہ السلام حکم وکړ چاته چې اسلام قبول کړو په مکه کې نبی الهجرت وی زه کنه اوس هجرت کوي نو خاف الفقر والزیعه اغه ویریدو چې خرو بسو اولته کې بسو کی دا مونږ بزای شو نو آیات نازل شي چې نه بزای کیږي ښا دا زوره مخلوق چې ګرځین زی زای شو الله يرزقها وياكم هو السميع العليم اغه الله دې اوریدون کې او په هزار چا په حال باندې ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله دا سلورم غمو چیر مرگری با می سوکی دلتا قرآن مرگری پاتی شو نوالتا با سوکی اللہ بی گورا تا مشرکان تاو گورا کتبوزو کی داغین آچا پیدا کلی اسمان نوزمکا او چا تابی کلی دی انسان لرا دان وروس پوکمه لیقولن اللہ ناغیوی چی دا اللہ عرص کلی دی کنا پاننا یو بکون نو قرآن وی کم پل وارو لی شبیا چرس اللہ کی نو ایستا دا ضرورتنو اللہ پورا کی کنا خوا نو گورا نورا سپوکمه دل مرگری کلی دی ابندیان با دل نگوری مرگری با دل پیدا شی شمس و قمر با پیدا شی الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له الله فراخ رزق ورکی او چاله چو واړی خپل بندیان نو چاله پاندازا ان الله بكل شيء عليم الله پارس باندې پويږي نظر رزق غم مکوا رزق الله درکې تمرګرو غم مکوا ولي ولا انسان تم کو تپوسو کې دي نامن نزل من السماء ایمان سوک دې چې نازلی د اسمان نو بم فاحيا به الارض من بعد موتها ژوند کې په دې سره زمکا پس دوچې دون له یقولن الله کافرانو می قرار کوي چې دار سال لا کوي کنه قل الحمد لله وتوایا چې هر سال لا کوي کنه نو واحد لا شریک ما غږه کنه تو سره دا شرک ولي کوي الحمد لله ټول صفاتونه د کمال د الله دی او پاغی که اعلی صفت دا وحدانیت تے دا ولی نمانی بل اکثر اوم لا یعقلون لیکن اکثر خلق نپوئی گی سوچ نکی دا ترغیباتو او مجاہدیوی چهر حق پرست رازی چس چل بکی گی دا چل بکی گی اللہ رب العزت ہوئی چنا عرص بوشی اللہ و تعالی عرص در کی اللہ بارانو کی دمک اشنشنو چته په یو ځای کې د قران بیانو کې خلق په پیدا شي کنه خا اوس وته پال پرېس کوي چې ګوره دا هر سال لا کوي وعده کړی دا په پال کاوه د یو شي نصرو تا ته او ډاکټر له پړپړا ذکر کوي چې واخټ غټه واخا مرچکه او وړو دا الله یې نه یو شي نه پال کاوه دا وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب نده دا جون دا دنیا دا دنیا پرستو مگر لوگوی او ٹوقی لهو ولعب دی نظام ساتا خوا دا زهر قاتل لخوا فإن الدار الآخرتا لهی الحیوان و بشک کور دا آخرتا جون دا آخرت اغاصل جون دی اغی کی ساکن نشتا ټول متحرک دي الکه حیوان مو ہے حیوان حیوان وکړه هغه ارس تازه تازه دي ښا نو هغه ژوند دي هغه لپاره کار کوا لو کانو یعلمون کاش کدی پوی دې نو چرې وې دې ژوند تاسو را نو کړې ښا پیزا رکیبو فل فلکین نو ګور حال د دنیا پرستو دا ټول دنیا دا سکلنو کله چې سوارشی په گشته کې او گشته په ډوبې دوشي دا الله مخلصین له الدين چېږي کې الله تا دا سې چېږي چې خالص کې هغه لربانه نه بیا به هغه نور خپلتي نه ير شي دا هغه زمانه مشرکان یې ازیخه د نبی اسلام د وختو چېږي خو خو وسخت اخی کبی اللہ تا آواز کاؤ مخلصین له الدین پاوخ کیو بیا موحدین شخوا فلما نجام الالبری کلچ اللہ اخلاص کی دیل روچتا ازام یشرکون ناغا وقت کی بیا شرک کی چی پوشی چی خیر خیریت شو او رفا دفا اوشوا باز بیا شرک گور آغی خو بیام گور موحدین پا یو وقت کیو کنا کبل وقت کنو کنا و دا دی زمانی مشرکان دا دی خو پا یو وقت کی توحید نشتخا که خیر خیریتی نوم با لگی آئی او نازولی بیا دیخا او که سخت رالا اوهو بیا خو بید لویدوان نا عبید بنیر دغاوس نا دینا دو بلا خبره نی دی زن تا مسلمانان وی اوغی تا مشرکان وی لیکفرو بما تینام اللہ وی عاقبت داشی چنا شکریو کی داغ نعمت چمونگو تور کرده دیم داغشت نعمتون ناشکری دکا شرک خوڑی رلوی ناشکری دکنا ولی تمتعو او داد عزیز پارکی شرکو چی مزیو کی پا دنیا کی کیا جی مشرکانو کی مزیو کرده دکا که پا هر نم باندی دی خد دنیا کی نمونا او تا استمالوم دی کنا خو نم یم دقا مشرک دی اللہ والا دقا نم یخید دا نور خودی زان لنمون ایخید نو دی دیری مزی اوکلی زکا خپل اختیار دی خپل اختیار دی که روجا نیسی کنه نیسی که پابندی که یو کنه کئی که شرم او حیا پا که یو کنه داوی پا که چارا هستی نزان نیج باندی جیل جوڑ کلی اللہ وی دا دید پار دا چل کی لیه تمتو پا شرک که مزی دیری دی خوش آلی پا گیری فصو فیعلمون زرد چپوی بشی و دیخ پل عمل باندیم تمتع دا چا تمتع جوڑ کرده چا متع جوڑ کرده یو شید اولم یه رو دیدون نگوری انا جعلنا حرما چمونگا گردول دید پارده حرم آمنن دا امن زی و یتخطف الناس من حولیم او چا پیرا مخلوق تباکی گی او تختولی شی خلقو چاپی رازینا دا خو یو مکہ معظمو چی دی که امنو چاپی را او خلق بار نشو تے اولاد بے خرسی دا پا میلو کی چا بونی انو خرس بے کو اس شی تا امن نو خا خفا بالباطل یومنونا ندی پا باطل معبود باندی باور کئی پلاتو مناتو پاغی باور کئی او دا اللہ پلوی نعمت باندی چی توحید دے یک فرون کفر کئی دا نمانی مانا دا ولی یحسبون ان هذا الامن والنجات من عبادت الاوسان یخد اوز دیس رو بسکے چی اگیوی اٹک دا مونگا ولی نمانو مکد امن زیدے او اس یرا پک نشت دا خدا دا صد وجنه پا امن ده دلات و منات تا وجنه یا خدای با نیرا بس اللہ را بلیزد ذکا ہوئی توبه خدای چی دا دی بل علاج نشتا تورا تورا چی غاخ رنزور شی نداروی انبر شی بس دیل تورا پا کار دخا چی امن و تاوینوی آو بلکل امن شتے پا دلات و منات تا وجنه وبنعمت اللہ هم یکفرون ومن ازلم و سوک دلوی ظالم ممن افترا علی اللہ کذبا داغا چانا چی جوڑ کری دی پا اللہ باندی دروغا چی هاولای شفاونا شریک و لکتر دی او کذب بالحق لما جا او دروغ جنکی اغا حق قرآن کلچ رو رسید دیتا ویدا خود پخانو قسی دی علیسا فی جہنم مسول للکافرین ولیشتی پی جہنم کی زید و سیدو دا کافرانو اخر کی ترغیب والذین جادو فینا او دعوت سورت خوا اللہ امتحان برازی او کار مپری دے خوا اس خبر نا دا کار مپری دے اللہ بے احسانی اگا خلق چی کوشش کی زمونگا پا دین کے لنهدینم سبولنا اللہ ایزبو تلاری کلاو ما تلارو نبو تا مشکلات لرکو ما رکاوٹو نبل لرکو ما اگر کذی پا عقل کی بنا رازی چی دا بسنگل لرکی دا دم رزور او شور او جلوسونا او جلسے او لخ کرے اللہ غدا سے لرکلو چو دارو دا پارن پیدا کی اگر بلاگان خواہ چی مسئلی تا رکاوٹ پیدا کرو اللہ ایزو با امداد کو ما وَإِنَّ اللَّهَ عَلَمَا الْمُحْسِنِينَ وَبِشَكَ اللَّهَ مَرْگَرِهِ دَ حَقْ پَرَسْتُمْ دَ مُوَحِدِينُ مَرْگَرِهِ پَ مَعِيَتِ خَاصَ سَرَا اللہ با امداد کی خو امتحان خو برازی کا نا دا دنیا خو زید امتحان دی سهل ابن عبداللہ وی وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِي السُنَّتِ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَ الْجَنَّتِ چسوک پیغمبر وی زما په سنت کې کوشش کړي الله ای زبو ته د جنت لارې کولاو کوم تد الله وعده د موحدین سره خار په صورت کې مجاهده او د مؤمنانو چې تاسو دا ځغلی ناسی او تاسو به امتحان ناراضي راضي به صبر وکوي مجاهده وکوي د نفس سره او د مور او پلار سره منافقانو سره او د مشایخ و سوء دا طول برازی بتاسم و آخر دعوانا